Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahu salli. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahu salli. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. Bir cemaat zikir üzere toplaşmışlar, sohbet ederlerken Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz çıka gelmiş, bakmış ki onların üzerine gökten kubbe gibi feyiz iniyor. Camilerin kubbesi oluyor ya, Allah'ımızın feyzi Celle Celaluhu öyle kubbe gibi yukarıdan aşağı semadan onların üzerlerine iniyor. O sırada içlerinden birisi bir dünya kelamı konuşmuş herhalde. Uymayan bir zikir meclisine, ilim meclisine yakışmayan mala yani fuzuli, lüzumsuz bir söz sarf etmekle beraber Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki o cemaatin üzerine gelen feyzin kalktığını gördüm. Buradan anlamalıyız ki bu gibi meclisler zikir meclisleridir, ilim meclisleridir. Buralarda insan Mevla Teala'nın feyzine nail olmalıdır, rahmetine gark olmalıdır, dalmalıdır. Asla fuzuli bir söz konuşmamalı, dünya kelamı konuşmamalı, her tarafı kulak kesilmeli. Rabbimiz ne buyuracak? Habibi ne duyuracak? Bunları dinleyip amel etmeye niyet etmeli. Belki de iki cihan saadetimiz şu sohbettedir. Ona göre meclisimizin kıymetini bilelim ve değer verelim ki Allah Teala da bize değer versin. Şimdi sohbete başlamadan hamdü senalar ve salatü selamlar okuyacağız. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh hamdan tayyiben mübâraken fîhî cezîlen cemîlen dâimen bidevâmi mülkillâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhaq sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahu sallâ. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina ve kurrati ayunina ve taci ruusina Muhammed. Sallu ala seyyidina Muhammed. Eûzu billahi semi'ul alim minash şeytanir recim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş şeyatîn. Ve eûzu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم. الله تعالى وتقدس حضرتleri cümlemize ayetlerini kabul kulağıyla dinlemeyi nasip eylesin ve gereğince amel etmeyi de ihsan eylesin. Şimdi biraz rahatsızım, üzen zafiyet. Yani halim pek yoktur. Sizden Kadir Gecesi'nden sonra da tahliller yaptım. İşte şeker hastalığım vesaire hastalıklarımla uğraşıyorum. Tabii bazı arızalar zuhur etti. Böbreklerime biraz vurdu. Gözlerime biraz vurdu. Bazı tahribatlar yapıyor. Başkalarına 8 senede doktorlar diyorlar, mutlaka bu tahribatları yapar. Bizimki 14 sene olmuş. Hala elhamdülillah işte bu kadar idare ediyor bizi. Onun için ilaçlar, şunlar, bunlar biraz beni böyle uyuşturmuş, mayıştırmış bir halim var. Ama inşallah sizin himmetinizle, duanız bereketiyle daha ayılırım inşallah, açılırım. Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala manevi gıdalarımızı lütfeder, ruhlarımızın rızkını ihsan eder. Hassantukum bil hayyil kayyum illezî lâ yemûtu ebedâ ve defa'tu ankum üssû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Hitap muhatabın hakkıdır derdi Hacı Ali Hacı Efendi Hazretleri. Yani söz karşıdaki dinleyenin nesidir? Hakkıdır. Ne demek? Dinleyen cemaat eğer hevessiz, isteksizse konuşana da ne gelir? Gevşeklik gelir. Dinleyen cemaat ciddi ise, gayretli ise konuşana da ne gelir? Bir kuvvet gelir. E sizler maşallah ta nerelerden kalktınız, Allah için buraya geldiniz. Onun için hakkınız vardır. Mevlamız da Celle Celaluhu bizlere sizlerin gayretini ihsan eder. Şimdi okuduğum ayet-i celile Bekara suresinden çok büyük bir hakikate temas ediyor. Dünya ve ahiret kurtulacağımız müjdeyi bize beyan ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Zat-ı Ekdesine kasem ediyor. Yani yemin ediyor. Buyuruyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bir şey. Andolsun ki elbette muhakkak biz sizi imtihan edeceğiz, deneyeceğiz. Şimdi imtihan kim yapar? Diyelim bir öğretmen yapar, talebeyi imtihan eder. Niçin imtihan eder? O talebenin dersleri anlayıp anlamadığını hoca ezberden bilemez. Onun aklına giremez. Kalbine bakamaz. Dolayısıyla bir imtihanla beraber efendim bir sene veya kaç ay ona verdiği dersleri kavramış mı, anlamış mı, anlamamış mı imtihanda meydana çıkar. Peki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor, ben sizi yemin olsun ki imtihan edeceğim. Peki Allah-u Teala Hazretleri niye imtihan edecek bizi? Bizim ne mal olduğumuzu bilmiyor mu daha? Öğrenmek için mi imtihan edecek? Haşa. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri bizi yaratmadan bizim ne yapacağımızı bilir mi? Bilir. Böylece imtihanın ne manası kaldı? Şimdi Rabbimiz buyuruyor, ben sizi imtihan edeceğim. Peki nedir bu imtihandan maksat? Şudur. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizim ne mal olduğumuzu biliyor ama biz biliyor muyuz kendimizin ne mal olduğunu? Bilmiyoruz. Kendimizi ne zannediyoruz? Çok iyi bir adam zannediyoruz. Peki bizim yakınlarımız biliyor mu bizim ne olduğumuzu? Onlar da bilmiyor. Kimisi iyi biliyor, halbuki kötüyüz. Kimisi kötü biliyor, halbuki iyi olabiliriz. Demek ki Rabbimiz bu imtihanı niçin yapıyor? Bize kendimizi tanıtacak, millete de bizi tanıtacak. Bu neye yarayacak? Yarın ahirette Mevla'nın huzurunda birbirine şahitlik yapmaya yarayacak. Mesela yarın ahirette hesap görüldüğü zaman Mevla Teala Hazretleri sana hadi tut cehennemin yolunu yürü git dediği zaman sen ya Rabbi beni imtihan ettin de mi anladın? Ben ne yaptım da bana sen böyle yaptın diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü imtihan yapıldı ve sen kaybettin. Defterinde bunları Mevla kaydetti. Sen de bunu gördün ve kabul ederek yani boyun eğerek Allah'ın hükmüne razı gelmek zorunda kalırsın. Yani ya Rabbi hakikaten ben senin emirlerini tutmadım, yasaklarından kaçmadım, imtihanı kaybettim, onun için cehennemi hak ettim diye kendini anlarsın bir defa. Ondan sonraki senin çevrendeki insanlar da ne derler? Senin cehenneme gittiğini görseler, ya bu adam zaten hak etmişti derler. Çünkü biz biliyorduk ki bu namaz kılmazdı, oruç tutmazdı, zina ederdi, içki içerdi, kumar oynardı, faiz yerdi, yalan derdi, gıybet ederdi. E ne oldu? Kimsenin bir itiraz hakkı kalmadı. İşte imtihan buna yarayacak ve bundan sebep imtihan yapılacak. Allah'ımız bu imtihanı kazananlardan eylesin. Amin. Şimdi yemin var. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ andolsun ki elbette muhakkak biz sizi deneyeceğiz. Yani size imtihan edenin muamelesini yapacağız. İmtihan bilmediğimiz bir şeyi öğrenmek için yapmayacağız ya. Bildiğimiz bir şeyi ortaya çıkartmak için yapacağız. Şimdi ne zaman imtihan olacağız acaba biz? He? Bu seçim tarihine benzemez ki. Dediler ki 3 ay sonra seçim var. Mevla bize işte bekleyin 5 ay sonra sizi bir imtihan edeceğim diye böyle bir haber veriyor mu? Ne zaman imtihan var? Akıl baliğ olduğun günden, buluğa erip aklın erdiği günden imtihan başlamıştır değil mi? Şu anda biz ne içindeyiz? İmtihan içerisindeyiz şu anda. Bütün insanlar şu anda imtihan içerisinde. Mesela siz Allah'ın yoluna gelmeyi tercih ettiniz. Geldiniz burada ayet hadis dinliyorsunuz. Şu saatte kimisi gitti meyhanede içki içiyor. Kimisi gitti kerhanede zina diyor. Kimisi gitti evinde çoluk çocuğuyla kıybet ediyor veya şarkı dinliyor veya film seyrediyor. Misal. Herkes şu saatte nerededir? Bir iştedir. Evet. Şimdi imtihan başladı. Şu anda imtihan devam ediyor. Mesela yatsı namazının vakti girmekle bütün kullar imtihanda. Kılacak mı? Kılmayacak. Kılarsa mükafatını aldı, cezasından kurtuldu. Kılmazsa ne zamana kadar bu? Diyelim ki yatsının vakti 12'ye kadar falan kerahatsiz devam eder. 12'den sonra, 1'den sonra kerahata girer. Ama yine de vakit çıkmış olmaz. Ne zamana kadar? İmsak oluncaya kadar. Sahur yemeği vakti bitene kadar yatsının vaktidir. O zamana kadar yatsı namazı adamın başında böyle ne yapar? Döner ama konmaz. Farziyet konmaz. Niçin farziyet konmaz? Çünkü vakit vardır. Belki kılar, belki kılar, belki kılar. Ne zaman artık yatsının vaktinin çıkmasına bir abdest alıp farzı kılacak bir zaman 5 dakika 10 dakika kalır, vakit o kadar daralırsa farziyet o zaman insan üstüne biner. Peki o durumda kılmadığı takdirde cezası tahakkuk eder. Nedir cezası? Men terake salaten muteammiden, kasten bir namazı terk eden, hatta meddâ vaktua, vakti geçinceye kadar uzzive finnâri hukubâ, cehennem ateşinde 80 sene azabı hak eder. Kıldın mı yatsıyı diyorsun, ben namazı atlattım diyor. Namaz seni cehenneme atlattı. Sen namazı atlatamazsın ki. Namaz döndü durdu, kıldınsa kalktı yükümlülüğün, kılmadınsa üstüne bindi cezası. İşte imtihan nasıl kazanılıyor, nasıl kaybediliyor? Bak şu gece şimdi böyle bir imtihan oluyoruz. Elhamdülillah yatsıyı kıldık. Allah kabule karin eylesin. Kabulünde nesi var? Büyük tesiri var. Şimdi 40 kişi birleşip kılsa mutlaka birinin Allah Teala kabul eder. Öbürlerininki kabul olmayacak olsa bile o birine bağışlayarak hepsini kabul eder. Cemaatta da böyle bir ne var? Rahmet ve bereket var. Hoca efendi maşallah tadil erkana riayet etti. Çok hoşuma gitti. Kavmede durdu rahat. Celsede oturdu rahat. Kıraatı da mazbut maşallah. Her yerde de böyle de hoca bulunmaz. Ben çok yerlerde namaz kılıyorum. Ama o namazı bir daha iade etmek zorunda kalıyorum. Çünkü tavuk tane toplar gibi, karga leşi eşer gibi tak tak tak yat kalk. Ne okuduğundan da bir şey anlaşılmıyor yani. Değil mi? Elhamdülillah efendim güzel bir namaz eda etmiş olduk. Allah Teala'mız kabule karin eylesin. Şimdi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bir şey. Biz sizi bir yolla mutlaka imtihana tabi edeceğiz Allah Teala bu. Şimdi hepimiz şu anda imtihandayız. Bunun vaktini, saatini beklemenin bir anlamı yok. Ama sen imtihanda olduğunu bilirsen ne yaparsın? Atik davranırsın. İmtihanda olduğunu bilmezsen ne yaparsın? Sallanırsın. Şimdi ne gibi? Öğrenciler efendim imtihana tabi tutulduğu zaman ne yapıyorlar? Bir saat konuyor, işte zil çalıyor, başlıyor değil mi? Sorular, cevaplar yazabildiğin kadar. Sonra bir saat var, orada da zil çalıyor, ne oluyor? Kağıtlar. İmtihan sırasında uyanık olan ne yapıyor? Hemen o notlarını tutuyor, yazıyor, çiziyor. Yani zil çalana kadar ne fırsat bulursa dolduruyor. Bunun farkında olmayan ne yapıyor? Ona bakıyor ki kalemi ne renk? Öbürüne bakıyor, kağıtı ne renk? Camdan bakıyor, yana bakıyor, sonra zil çalıyor. Kağıtlar toplanıyor. Bu diyor ki, aa ben yazacaktım ya. Verirler mi bir daha sana kağıdı zil çaldıktan sonra? Ne yazacaksın? Şimdi onun için Müslümanlar, bir kısım insanlar eğleniyor, oyalanıyor, boyalanıyor, dünya hayatını böyle geçiriyor. Ne zamanki ecel zili çalıyor, Ezra Aleyhisselam kırtlağına dalıyor, elinden defteri ameli alınıyor, defter dürülüyor. Daha ne hayır yazdırabilir, ne günah sildirebilir. Çünkü ölenin kıyameti kopmuştur, tövbe kapısı da kapanıyor can boğazda geldiğinde. Ondan sonra, vay ben namaz kılmamıştım, vay ben oruç tutmamıştım, sohbet dinlememiştim, şimdi acaba bir fırsat bana verilir mi bir daha? Geçti. Allah Teala Hazretleri bizi böyle bir gaflet uykusuna kaptırmasın, ikaz eylesin, uyandırsın, günlerimiz sayılı, nefeslerimiz sayılı, çok iyi değerlendirmeyi bize nasip eylesin. Ölüm ansızın geldiğinde, yani defterler dürüldüğünde, yapacağımı yapmıştım elhamdülillah demeyi nasip eylesin. Mesele bu. Şimdi sizi imtihan edeceğiz. Neyle bir şeyin, herhangi bir şeyle, bu da Allah Teala'nın imtihan vesileleri çoktur. Mesela birinci maddesinde minel havfi diyor. Ne demek? Korku. Bu ne korkusu olabilir? Düşman korkusu olabilir. Bu büyük bir imtihandır. Allah Teala kendinden gayrinden korkutmasın bizi. Bu düşman korkusu büyük bir imtihandır. Çünkü düşman korkusu zamanında insan ne yapabilir? Taviz verebilir. Düşmana boyun eğebilir. Allah muhafaza namazı terk edebilir. Harama düşebilir. Bu korku insana her bir kötülüğü yaptırabilir. Şimdi biz tabii benim yaşım müsait değil, sizin çoğunuzda müsait değil ama efendim eskiler 70 yaşındakiler falan 80 yaşında seferberlik dedikleri olayları hatırlıyorlar mesela. Efendim Karadeniz'de memleketlerde Rus bastığı zaman işte kaçmaları şunları bunları evini barkını bırakıyorsun. Efendim bombardımana tabi tutuluyorsun. Büyük bir korku geçiriyorsun. E şimdi dünyada halihazırda Müslümanların birçoğu korkudadır. Değil mi? Cezayir'de mesela Müslümanlar büyük bir korkudadır değil mi? Gece geliyor efendim evinde adamı alıyor, kesiyor, doğuruyor, bırakıyor. Kaç senedir böyle bir katliama maruz kaldılar. Efendim asker polis kıyafetinde geliyor, ne olduğu belli değil. Öldürüyor, gidiyor ondan sonra. Ne büyük bir korku yani. Can güvenliği yoktur. E diyelim ki Keşmir'de büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Efendim Müslümanlar çok zor durumda. Filistin'de Yahudi geliyor, evine tozeri vuruyor, yıkıyor, geçiriyor. Değil mi? Anına kurşunu sıkıyor, sokağın ortasında haberlerde duyuyorsunuz, görüyorsunuz işte. Müslümanlar büyük bir korkudadır. Bugün Suriye'de Müslümanlar büyük bir endişe içerisindedir. Tabii evvelden beri Hama'da büyük bir katliam yaşanmıştır. Hapishaneler Müslüman insanlarla doldurulmuş. Ondan sonra havadan bombardıman yapılaraktan binlerce insan hapishanelerde şehit edilmiştir. Bak ne büyük korku geçirildi. Ve Mısır'da hala bu tehlike devam ediyor. Bir genç sakal bırakamıyor Mısır'da. Bir genç sakal bıraksa doğru kodese. Mısır gibi İslam ülkesi diyorsun. Bir genç sakal bıraksa hemen şeriatçısın. Atıyorlar içeri. Nereyi sayalım yani? Bu korku, bu düşman korkusu, bu tehlikeler devam ediyor. Mesela Tunus. Tunus'ta öyle bir kötü bir durum var ki bir kadın sokakta başını örtemiyor. Kadın yani memur değil yani resmi dairede değil, okulda değil. Normal bir ev kadını sokağa çıkarsa, çıksa başını açmak zorundadır Tunus'ta. Müslüman bir memleket. Halk Müslüman. Şu duruma bakın. Efendim bir insan mümkün değil sakal bırakamıyor. Tunus'ta sakal bırakmak yasaktır. Yani bunlar hep birinci maddede minel havfi. Evet. Bayanlar biraz kulaklarını açsın. Çocuklarını da sustursun. Ben ne yapayım? Bizden bu kadar. Şimdi Türkiye'de ne büyük korkular, ne büyük tehlikeler geçirildi ve halihazırda da devam ediyor ama hafifliyor elhamdülillah. Allah Teala sonunu getirsin inşallah. Efendim ne yaptılar? Hızır Efendi hocamızı caminin içerisinde sakallı cübbeli adam geldi şehit etti. Yani dünyada da olmayan bir caminin içinde bir hoca efendimizi şehit ettiler. Ondan sonra hepimizi efendim peşine takip, efendim evinde rahat duramazsın, arkadan geldiler, yok namaz kılıyorsun secdede, herif arkamda ne yapacak korkuyorsun. Türkiye'de de böyle günler yaşandı ve yaşanıyor. İşte bunlar hep birinci maddede Rabbimiz korkuyla sizi denerim diyor. Bir korku salarım içinize, bakalım benim yolumdan kayacak mısınız? Ayrılacak mısınız? Korkacak mısınız? Kaçacak mısınız? Yoksa devam edecek misiniz? Sebat edecek misiniz? Şimdi tabii bazı harp taktikleri vardır. Bu korkmak ve kaçmak anlamına gelmez. Şimdi mesela biz İstanbul'da diyelim eskisi gibi 50 bin kişi, 100 bin kişi toplayıp büyük sohbetler yapmıyoruz. Ancak böyle sizin gibi cemaatlerle, özel yerlerle sohbet yapılıyor. Efendi Hazretlerimiz diyelim rahatsızdır, çıkamıyor evinden. Bunlar tabii bir korkma, bir kaçma, bir bırakma alameti değildir. Şimdi yazıyorlarmış gazetelerde, dergilerde ki biz İsmaila cemaatini bitirdik. Nasıl bitirdiniz? İşte Hızır Efendi'yi şehit ettik. Yani o demek, yani onu demiyorlar da ben size izah ediyorum ne demek istediklerini. Diyelim Mahmud Efendi Hazretleri'ni hasta ettik. Cübbeli Hoca'yı susturduk. Böylece bu işi bitirdik ve dağıttık. Bunlar hayal görüyorlar. Bir defa şehit olan biter mi, ölür mü? Belahya asıl diriler onlardır Allah buyuruyor. Hızır Efendi hocamız sağken o kadar iş göremez. Öldükten sonra daha çok iş görür. Çünkü ayetle sabit ahya diridir. Çünkü camide abdesti Allah için zikrederken şehit edildi. Ölmüş değildir. Ve öldükten sonra ne kadar rüyalarımıza girdi, zuhuratlarımıza girdi. Kaç kere gördüm, görüştüm. Can bedendeyken kılıç kınında gibi, ruh çıkınca kılıç kınından çıkmıştır. Dolayısıyla hangi kılıç daha çok keser? Kınından çıkan, yani ruh bedenden ayrılınca peygamberlerin ruhları, evliyanın ruhları, şehitlerin ruhları Mevla'nın müsaadesiyle himmet ederler, imdad ederler. Mevla'nın izniyle bunlar oluyor. Ondan izinsiz zaten yaprak kıpırdamıyor. Efendim, Üstadımız Hazretleri hasta olmuş. Olabilir, Eyüp Aleyhisselam 30 sene hastalık çekti. Hastalıklar, belalar, musibetler dereceleri artırır, günahları sildirir. Eşeddül bela alel enbiya cümmel evliya cümmel emsel felemsel. En büyük bela peygamberlere gelir. Sonra velilere, sonra derecesine göre. Eğer sana hiç hastalık gelmiyorsa, hiç bela gelmiyorsa ne bozuk adam olduğuna işarettir. Öyle midir? Bir kadın geldi, dedi ki ya Resulallah dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kızım var dedi. Çok güzel edebli, sana tam münasiptir. Kızımı sana vermek istiyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabul edecekti. Peşinden o dedi ki kadın hayatta dedi hasta olmamış dedi, yani ne baş ağrısı ne diş ağrısı görmemiş, çok sağlamdır diye met etti kızını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki o bana lazım değil, hiç hasta olmadığı için dedi, uygun olmaz dedi bize. Anlıyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün karın ağrısından, işte baş ağrısından, sıtmanın faziletinden hadis-i şeriflerde bahsederken cemaattan birisi kalktı dedi ki ya Resulallah dedi, o dedin senin ağrılardan anlatıyorsun dedi, nasıl oluyor dedi, ben hiç öyle bir ağrı hayatta daha görmedim. O zaman buyurdu ki cehennem ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın dedi. Bana çok hastalık geliyor, hastalık geldikçe seviniyorum. Mümin hastalıktan boş kalmaz. Ama hasta olmak için uğraşın demiyorum yani. Gidin şimdi karda çırılçıplak yatın, sabaha hasta çıkın demedik. Öyle bir şey yok. Allah verirse sabredin, vermezse şükredin diyoruz. Bir şey demiyoruz ki. Mesele bu. Şimdi üstadlarımız hasta olabilir. Allah acil şifalar ihsan eylesin. Efendim hizmetlerini daim eylesin. Şimdi bütün dünya Allah'ın mülküdür. Her yerde onun ayetlerini okuyacağız. Dinini duyuracağız inşallah. Bu can bu bedende oldukça. Ama bazı tabii taktikler olabilir. Bu da kaçmak değildir. Bu sanattır, ustalıktır. Ayet kelimesinde Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu izâ leqîtumullezine keferû zahfen felâ tüvellûhumul edbâr ve men yüvellihim yevmeyzin dübrehu illâ muteharrifel qitâl أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فمأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم Ey iman etmiş kullar, kafirlerle harpte karşılaşırsanız sakın onlara arka verip kaçmayın. Kim onlardan korkar da Allah'ın cihadından kaçarsa muhakkak ki o kişi Allah'ın gazabına uğramıştır. Gideceği yer cehennemdir. Ne kötü gidilecek yerdir. Ancak iki şey istisna edilmiştir. Harp ustalığı müstesnadır. Harp taktiği nedir? Tarihlerde de okuyoruz ya, İslam ordusu ne yapar? Çekiliyormuş gibi yapar. Çekiliyormuş gibi yapınca kafir ordusunu ne yapar? İçeri çeker. Bunlar geri çekildikçe onlar içeri girer, onlar içeri girdikçe daha dışarı çıkamazlar. Bu harp taktiğidir. Ondan sonra bir orduya eklenecek olurlarsa, mesela bir yerdeki İslam ordusu azınlıktadır, başka bir yerdeki ordu çoğunluktadır, orada harpten geri döner, sebep nedir? Harpten kaçmak değildir, büyük orduya iltihak ederek kuvvetlenmektir. Dolayısıyla bunları Allah'ımız gazabından istisna etmiştir. Peki İslam'ı bitirmek senin haddine midir? İslam'ın sahibi Allah-u Teala'dır. O seni de bitirir, nesillerini de bitirir. Çünkü estaizu billah vellezî yalsele rasûlehu bilhuda ve dinil hak yuzhira ale dini kulli. Allah Celle Celaluhu Resulü Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem dost doğru yolla hak bir dinle gönderendir. Neticede onu bütün dinlere galip getirecektir. اِنَّ هَذَا الدِّينَ لَيَدْخُلْ عَلَى مَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ الْنَّهَارِ Şu din-i mübin İslam gecenin girdiği her yere girecek. Gündüzün girdiği her yere girecektir. Allah Resulü'nün müjdesidir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O günleri bekliyoruz elhamdülillah. Önümüzdedir o günler. Ölürsek bu yolda ölürüz inşallah. O zaman ruhlarımız ölmez. O zaferleri görürüz inşallah. Ama sağsak zaten Allah'ın dostlarının tarafından ayırmaz bizi inşallah. Böylece akıbet müttakilerin olacak, sırrı tahakkuk edecek. Şimdi mesele imtihanı kazanabilmek. Korku, düşman korkusu, tehdidi, tehlikesi hakikaten büyük bir sıkıntıdır. Ama insan bunda efendim ne yapmalı? Allah'tan daha çok korkmalı Celle Celaluhu, düşmandan korkmamalıdır. Çünkü kafirden korkup da dinden dönersen sonun ebedi cehennemdir. Ama Allah'tan korkup da dinde sebat edersen dünyanın gavuru sana bir şey yapamaz. Yapsa da ne yapar? En çok seni şehit yapar. Zaten şehit yaptı mı seni direktman cennete yollamış oluyor. Dolayısıyla sana bir zararı yoktur. Allah'ın yolunda devam edenin riski yok. Yani kaybetme tehlikesi yok hiç. Risk sıfırdır. Çünkü mağlup gibi de görünse, yenik duruma da düşse hakikatta nedir? Galiptir. Öyle peygamberler gelmiştir ki salavatullahi ala nebiyina mecmain, üç tane ümmeti vardır. Nuh Aleyhisselam mesela 950 sene vaaz etmiş, 8 kişi iman etmiş. Öyle peygamberler var, 2 kişi iman etmiş, tek ümmeti var. Hatta diyor ki hadis-i şerifte bazı peygamberler tek başına bir ümmet olarak dirilecek ahirette, hiç ümmeti yok. Dolayısıyla vazifemiz insanlara iman yaratmak, hidayet yaratmak değildir. Yaratmak Allah'a aittir. Bizim meselemiz duyurmaktır. Dolayısıyla nasibi olan alacaktır. Yani ne dedim? O peygamber mağlup gibi görünse de hakikatta nedir? Galiptir. Çünkü bütün ona inanmayan düşmanları cehenneme zümera gidecek. O peygamber cennette en yüksek makama kurulacaktır. Dolayısıyla biz zayıf da görülsek, hor da tutulsak, hakir de duruma düşsek yine biz aziziz, uluyuz. Çünkü bu izzeti, bu şerefi bize dinimiz, Allah'ımız vermiştir. Bazı hoca efendiler sohbet yaparken hitap tarzlarında diyorlar ki aziz cemaat. Rastladınız mı öyle? Aziz cemaat diyorlar. Birisi buna itiraz etti. Bir gün o da bir hoca yani. Ya dedi aziz Allah'tır dedi, zelil cemaat dedi. Ya dedim ki hoca efendi, şimdi bir şey konuşuyorsun ama yani kitaba uymuyor. Çünkü aziz Allah'tır. Ama Celle Celaluhu buyuruyor ki Celle Celaluhu, vallahu azizün hakim. Tamam, aziz Allah'ın sıfatı. Ama o sıfatı kime vermiş? Resulüne de vermiş, müminlere de vermiş. Estaizu billah, felillahil izzetu veli rasulihi velil mümini. Velakinnel münafikin la ya'lemun. İzzet ve şeref başta Allah'ındır. Sonra Resulü Muhammed Mustafa'sınındır sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bütün inananlarındır. Ama münafıklar bunu anlamazlar. Ayet böyle söylüyor. Münafıkun suresinde. Onun için aziziz elhamdülillah. Dinimizle aziziz. Allah'ımızla aziziz. İslam'la şeref bulmuşuz. Başka bir izzet şeref bir yerde aramıyoruz. Evet. Mevla'nın kapısından başka kapıda, Amerika'nın kapısında, efendim Avrupa'nın kapısında izzet aramıyoruz. İzzet Allah'ın kapısındadır Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Hazreti Ömer Efendimiz'in buyurduğu gibi nahnu kavmun e'azzenallahu bil İslam. Biz Allah'ın İslam'la izzet ve şeref verdiği bir toplumuz elhamdülillah. Allah'ımız bu şerefimizi elimizden almasın. Bizi de bu şereften mahrum edecek günahlardan korusun. Çünkü Allah'ımız hak ettiğimiz bir şeyi elimizden almaz da biz zulmederiz, isyan ederiz, günah isteriz. Ne'ûzü billah, bu şereften yoksun olmayı hak ederiz. Onun için yalvaralım ki Rabbimiz bu izzetimize, şerefimize halel getirecek, zarar zeval getirecek kötü amellerden cümlemizi uzak eylesin. Amin. Şimdi korku deyince şu anda dünya gündeminde en çok korku içerisinde olan Kosova'daki Müslüman kardeşlerimiz değil mi? Haberleri duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Evlerinden çıkartılmışlar. Köylerini terk ettiler. Ya bakın Avrupa havası soğuk yani burası. Tabi Irak'taki Müslümanlar da hakikaten zor günler yaşıyor değil mi? Bak şu dünyanın tablosuna bak ya. Nereye gitsen aynı mesele yani. Irak'taki Müslümanlar da her gece yatıyor sabaha kadar Mayıs yağmuru gibi kafasına bomba yağıyor yani. Böyle de bir zor durumdalar. Ama orada bir rahatlık diyelim, belki hani iklim yazdır orada. Hava mutedil olduğu için belki gider sahrada bir yerde yatar hani. Tabii Kosova'da böyle bir durum diyor. Kar kış vardır. E adam evinden çıkmıştır, dağlara çıktı. E çoluk çocuk karı perişan. E namusa tecavüz sıkıntısı bir yandan. Adam katliam yapıyor, burnunu ağzını boğazını kesiyor bırakıyor. Efendim şu anda Kosova'da bunlar yaşanıyor değil mi? İşte ben sizi imtihan edeceğim. Nasıl çıkıyor Allah'ın ayetleri? Minel kavfi, korkuyla. Çünkü Kosova Müslümandır. Farkında mısınız? Hep bu korku ve tehlikeye düşenler de Müslümanlar değil mi? Gavurlarda hiç böyle bir endişe yok. Hepsi rahat. Allah Allah. İşte burada size bir şey anlatmıyor mu ki? Çünkü Allah'ımızın muhatabı kim? Müslümanlar. Ben sizi imtihan edeceğim derken gavurlara mı söylüyor? Gavura ne imtihan edecek? Gavur baştan kaybetmiş imtihan. İman etmeyenin imtihanı mı olur? İman edince imtihan başlıyor. Şimdi sen de zannediyorsun ki iman ettim deyince ben işi bitirdim. Hayır, iman ettim deyince iş başladı. Ayet-i kerimesinde Estaizu billah Elif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. Yoksa insanlar biz iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Yani Müslüman mısın? Müslümanım. O zaman buyur cennete hemen. Yok. Hiç imtihana tabi tutulmadan, fitnelendirilmeden, sıkıntıya düşmeden, korkuya düşmeden, açlık, kıtlık, kuraklık çekmeden, he, ben Müslümanım, doğru cennet. Yok öyle, Allah buyuruyor. Andolsun ki biz onlardan evvel geçen ümmetleri çok büyük imtihanlara tabi tuttuk, onları da tutacağız. Eski ümmetlerin imtihanları daha zor idi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, geçen ümmetlerde öylesi vardı ki adamı getiriyorlar ortaya. Düşmanlar, kafirler. Demir testereyi kafasına koyuyorlar. Efendim? Demir testereyi adamın tam kafasının ortasına koyuyorlar. Ya dinden döneceksin ya da seni ortadan biçeceğiz diyorlar. Siz böyle bir şeyle karşılaşsanız ne olur? Bizimkileri karakola alıyorlar. Şerahatçı mısın deyince yok yok diyor. Ne şerahatçısı diyor hemen. Bir tane emniyet amiri vardı da Müslüman cemaatler yahu dedi. Komünistlere dedi yakalıyoruz dedi, ulan komünist misin nesin? He öyleyim diyor dedi ya. Müslümanı yakalıyorlar dedi, getiriyorlar. S**tçı mısın? Değilim yani falan diyor dedi. Tam da dedi bana çattı bir kere dedi. Değil misin dedi, bir dayak buna dedi. O da şaşırdı dedi, ulan ne diyeceğim dedi ya. Doğruyu söyle o zaman be s**tçıyım de ne var ya, o günah mıdır? Tövbe estağfurullah ya. Allah'ın dinidir ya. İslam'dır, Kur'an'dır ya. Yani dedim ya, korkuda hemen nasıl daha tokatı atmadan herife elini kaldırdım, hemen ellerini kaldırdım. Tamam tamam caydım. Nereye cayıyorsun ya? Adamın başına demir testereyi dayıyorlar. Dönüyor musun, kalıyor musun diyorlar. Ma yasrifu zalike an dinihi. Bu onu dininden döndüremiyor ve o kişi demir testereyle biçiliyor, iki parçaya bölünüyor, İslam üzere ölüyor. Elhamdülillah. Eski ümmetlerde olmuş. Hadis-i şerif ve yumşatu bi emşatil hadidi. Demir taraklarla taranıyor. Yani adam kafirlerin eline düşüyor. Kafirler diyorlar ona ki ya putlara tapacaksın, işte Allah'ı inkar edeceksin haşa. Peygamber'e söyleyeceksin haşa, ya da seni demir tarakla tararız. Nasıl? Diri diri canlı canlı adama böyle demir tarakla etini tarıyorlar, kemiğinden ayırıyorlar adam canlıyken. O sinir damarlarını düşünün. İnsanın en hassas yerleri, ince damar, sinir damarları ne kadar değdin mi adam havaya zıplar yani. O sinir damarlarını bütün tarıyorlar böyle tarakla. Etini, sinirini, damarını kemiğinden ayırıyorlar adamın. Ma yasrubu zalike an din. Yine dininden dönmüyor adam. Ne adamlar varmış bak. Bu ümmette de olmadı mı? Bilal Habeşiler radıyallahu anh, Suheybler, Ammarlar, Rıdvanullah aleyhim ecma'in. Nerede o aslanlar? Nerede bizim gibi korkaklar? Dinden dönmüyor adam. Sebat ediyor. Ashab-ı Uhdud anlatılıyor Buruç suresinde. Çukuru kazmışlar, içine ateşleri doldurmuşlar. Getiriyorlar efendim milleti önüne. Ya kafir olursun ya ateş çukuruna atlarsın. Gözü bakarak canlı canlı. Ne kadar zor bir iş. Bir kadın geliyor. Kafir olması teklif edilince hiç yanaşmıyor. İmanda sabit bir hanım. Ateşe girmeyi göze alıyor canlı canlı. Fakat kucağında kundakta bir bebeği var. Ona çok acıyor, diyor ki bu bebeği bıraksam yani o ateşe girmesin, ben yanayım diyor. Kafir acımıyor. Bunun uzun bir kıssası var, Ashab-ı Uhdud kıssası. Bazı sohbetlerimde, bantlarımda belki dinlemişsiniz ama efendim inşallah ileriki sohbetlerimizde daha konuşuruz. Başka bölgelerde, her yerde inşallah hepsini detaylı anlatma fırsatı buluruz. Kafirler razı olmuyor. Yani dinden dönsün diye bebeğinle atlayacaksın diyorlar ki hani döndüm desin, hani bebeğine acır belki falan. Kadın ateşe doğru gidiyor ama ayağı geri gidiyor tabii yani. Çocuğunu da kundakta yatmak istemiyor. Tam o sırada o bebek dile geliyor. Ya ummah isbiri, anacığım sabret diyor, önünde cennet var. Beş bebek, dört bebek konuştu Buhari hadisinde. Beşikte konuşanlardan birisi bu bebek. Ve anası öylece tabii ateşe dalıyor. Görenler bunu yaktık sanır. Kendini yaktın. Onu cennete yolladın. Onun ruhu hiç acı duymuyor. Hissetmiyor. Rabbim çünkü şehitlerin hemen ruhunu bedeninden alıyor. Geri kalan işkenceler bedene yapılıyor. Beden zaten nedir? Kütük gibi bir şeydir. Ne yaparsan yap, kes doğru. Ruh tatmıyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْخُرْصَ. Şehit ne kadar acı fark eder? Kanlar içinde paramparça olmuş, görenlerin işleri parçalanıyor. Vah zavallı. Sen kendine acı. O şehit olmuş. Sen kendine. Sen bakalım kaç kefen yırtacaksın? İmanlı mı öleceksin? Nerede öleceksin? Sen onu düşün. Şehide ne acıyorsun? Allah'ın yolunda can verebilmişse. Ne kadar acı duyar diyor hadis-i şerifte? Sizin birinizi pire ısırsa kadar. Allah Allah. İnsan bunu duyunca hakikaten şehitliğe atlar ya. O tabii de işte bizim niyetler ne alemde meselesi var. Hani bir de şehit olayım diye şerit olmak da var, biliyor musun? Ondan korkuyor adam. Çünkü bazısı da bir öne atlayayım da diyor, bir gösteriş yapayım diyor. Şehit olayım. Ne olur, nasıl şehit olacaksın? Yani şehit oldu desinler. Şehit oldu desinler de sana ne bundan? Sen öldün gittin. Arkadan önüm yürüsün de ben öleyim diyor. Ya nefiste de böyle bir huylar var yani. Böyle fuzuli atlayanlar çok öne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nicelerini. Harpte adam bir cengaver bir harp yapıyor. Ne buyurdu? Bu cehennemlik gözüküyor dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü niyetini Allah bildiriyor. İhlas yoksa. Onun için insan tabii ondan korkuyor. Allah Teala niyetlerimizi halis eylesin. Amin. Dolayısıyla şehitler acı duymuyor. Elem çekmiyor. Onu ateşe attım zanneden kendi yanıyor. Dünyada da yanıyor, ahirette de yanıyor. Çünkü o çukuru kazıp da etrafında kurulanlar, Müslümanları atıp içinde yakanlar sonunda ne oldular? O çukurun içindeki yanan ateş bir havaya kalktı, onları o koltuklarından aşağı aldı, hepsini yaktı. Dünyada bile yaktı bak. Zaten ahirette ebedi yanmışlar. İşte Asiye validemizin kıssası. Kimin hanımı o? Firavun'un hanımı değil mi? İmanlı annemiz. Firavun en büyük gavur. Hanımı Müslüman. Musa Aleyhisselam'a iman etmiş. Firavun bunu anlayınca Ne demiş ona? Seni kazıklara çaktırırım demiş. Firavun'un azabı öyleydi. İki elinden iki ayağından kazıklara çaktırır, ondan sonra aslanları, kaplanları üzerine saldırır. Ne zor bir şey ya. Gözü bakarak canlı canlı kazıklara çakılacaksın. Gelecek canavarlar seni parçalayacaktı. Bunu göze almak iman meselesidir ya. Allah dağına göre kar yağdırıyor. Bize niye böyle imtihanlar yapmıyor? Çünkü biz dayanamayız, aciziz, sayısız. Ama bize de kendimize göre imtihanlar yapıyor. Biz korkarım onu da kaybedeceğiz ya. Hiçbir can tehlikesi yok, bir şey tehlikesi yok. Adam mimlenmeyeyim, fişlenmeyeyim, cimlenmeyeyim diye cemaata gelmiyor ya. Karını kafasını açmış. Fişleneceğim diyor, tayin olacağım diyor. Ya tayin olsan ne olur be kardeşim ya? Seni cehenneme mi yollayacak adam? Niye açıyorsun karının kafasını? Profesörlüğüm yanacak diyor ya. Öbür türlü canın yanacak. Yansın ya. Ne yapayım o profluğu, ne yapayım o doçluğu, ne yapayım o rütbeyi, makamı, mevkiyi ya? Dünyanın en büyük rütbesini verseler. İslamiyet'i mi bırakacağım canım, namazımı bırakacağım ya? Nedir bu tavizler? Nereye gidiyoruz? İşte Asiye validemizi Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Allah Teala Hazretleri kafirlere kime misal veriyor? Nuh Aleyhisselam'ın hanımıyla Lut Aleyhisselam'ın hanımı. İki peygamberin hanımı, ikisi de kafir. Hadi bakalım. Peygamberler cennette, karıları cehennem. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İnananlara kimi misal veriyor? Firavun'un hanımını. Bak tersine şimdi. Peygamberin hanımı kafir, cehenneme gidiyor. Firavun'un hanımı Müslüman cennete gidiyor ve cennette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesi olacak? Ailesi olacak. Cennette Efendimiz'e nasip olacak. Zaten Firavun ona hiç temas edememiş. Ne zaman ona yaklaşmak istese Allah Teala onun suretinde bir peri, dişi cin ona gösteriyor. Firavun onunla temasta bulunuyor. Asiye validemize dokunamıyor. Allah koruduğunu koruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamızın başını beklerken vefat edecek kumalarına selam söyle diyor cennette diyor. Kadınlar da bu kuma işine hassastır biliyor musun? Ölürken bile dirilir kumayı duyduğu zaman da. Hatice anamız da diyor ki nereden çıktı kumam benim yok yahu diyor. O da diyor ki cennette Meryem seni bekliyor, Asiye seni bekliyor. Dolayısıyla böyle kazanılıyor yani, böyle kazanılıyor. Kolay kazanılmıyor yani, candan maldan geçmeden. Resulullah Efendimiz'in komşuluğu, makamı, yakınlığı, civarı kazanılmaz. Ayet-i Kerime'de Asiye validemiz anlatılırken Estaizu billah ve daraballahu meselen lillezine amenü imra'ete fir'aun iz qalet rabbi binili indeke beyten fil cenneti ve neccini min fir'aun ve amelihi فنجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Kazıklara çakıldı hiç acı duymadan, daha çakılmadan Rabbimiz ruhunu alacakken, ey Allah'ım diyor sana geliyorum, manevi yanında civarında cennette bir köşkümü hazır et diyor. Siparişi verdi bak. Tabi çünkü gözü cennette, canını oraya veriyor, Allah'a satıyor. Ya bunun tabi isteme hakkı var. Senin benim gibi dünyaya kazık çakmış, ahirete gitmekten ödü kopuyor, malı stok etmiş, elini sıkmış. He? Sen ölürken hadi cennette köşkümü yap deme, ne hakkın var? Ya Rabbi bu firavundan, pis amelinden beni kurtar ya Rabbi diyor. Zalim toplumdan beni kurtar diyor ve Allah kurtarıyor. Biz de şöyle bir ihlaslı dua yapsak Allah bizi de zalimlerden, kafirlerden kurtaracak ama bu imtihanı kazanmak meselesi. Şimdi Kosova'daki kardeşlerimize Allah yardım eylesin. Hakikaten işleri zor. Bak dünyada büyük bir imtihana tutuldular. Tabii bu kesinlikle ki Sırp gavurunun saldırısı onların Müslüman olmaları sebebiyledir. Bunda başka bir gaye aranmaz. Ve Osmanlı'nın mirasçıları ve torunları olmaları münasebetiyledir. Dolayısıyla tabi Kosova halkı ne kadar da şuursuz, ne kadar da bilgisiz bile kalmış olsa zerre kadar imanı olan burada büyük bir ecre nail olacak. Ne gibi? Bosna gibi. Bosna'da bu yaşandı. Şimdi biz Kosova'dakilere çok acıyoruz hakikaten ama Allah onlara bizden daha çok acıyor. Peki ya Rabbi sen acıyorsun da niye böyle yapıyorsun bunlara? Mevla abi ben demedim mi size sizi imtihan edeceğim? Şimdi imtihandasınız. Ebedi ahirette kazanacaksınız. Efendim ayet-i kerimesinde ne buyuruyor estaizu billah? Fellezine haceru min diyarihim. Fellezine uhricu min diyarihim. Memleketlerinden çıkarılanlar. Ve uzu fi sebili. Fellezine haceru uhricu min diyarihim ve uzu fi sebili. Benim yolumda eziyetlere katlananlar. Ve katelu ve kutilu. Kafirlerle savaşanlar. Ecelleri geldiyse o yolda şehit olanlar. Ve ukeffiranne anhum seyyiatihim. Elbette günahlarını silip süpüreceğim. Ve ledhilennehum cennatin tecrimin tehtel enhar. Köşklerinin saraylarının atlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. Sevaben min indillah. Allah tarafından mükafat olmak üzere. Vallahu indehu husnus sevab. Benim yanımda en güzel karşılıklar vardır Allah buyuruyor. Bunlar boşuna mıdır? Fakat tabii ki burada sadece Kosova halkı imtihanda değil, biz de imtihandayız. Niye? Onları duadan unutuyor muyuz? Yoksa hatırlıyor muyuz? Onlar için Allah'a yalvarıyor muyuz? Efendim maddi manevi destek yapıyor muyuz? Burada herkes imtihandadır. Biz burada rahatta, sıcakta oturuyoruz. Onlar orada dağda, karda, buzda perişan haldeler. Onların derdiyle dertlenebiliyor muyuz? Bunlar esas biz imtihandayız şimdi. Esas biz imtihandayız. Çünkü rahatlık battı bize. Öyle ya, her imkan var. Şimdi burada Allah'ımızın neleri var? Hikmetleri var. Takdiri haktan bahsetme zira sen bilmediğin var anda hikmet. Allah'ın takdiri böyle. Hikmeti de nedir? Tabi anlayamadığımız çok hikmetleri var ama bazı da anlayabildiğimiz hikmetler var. Bunlardan birisi nedir? Müslümanların gaflete düşmelerinden dolayı Rabbimiz onları uyandırmak için böyle bir imtihan murat etmiştir. Bosna'dan bir hemşire hanım o katliam zamanında İstanbul'a gelmişti. Efendi Hazretlerimize dedi ki Hoca Efendi dedi iyi ki dedi Allah bize bu belayı verdi dedi ya. Ya belaya iyi ki denir mi dedi niye böyle konuşuyorsun? Ya dedi öyle bir dedi gavurlara benzemiştik ki dedi Sırplarla iç içe girmiştik ki dedi herkesin evinde mutlaka dolabında şarap ve domuz eti bulunurdu ve dedi kız alıp kız vermeye de başladık dedi. İsimlerimiz de değişmeye başladı. Hatta mezar taşlarımıza kadar değişecek duruma geldik dedi yani. Ama dedi Sırp gavurunu Allah bize musallat edince düşmanımızı tanıdık artık uyandık dedi. Hakikaten ondan sonra Bosna'da diyelim ki bir güzel İslami ordu kurdular değil mi? Tevhid bayrağı çektiler. Gördük onları haberlerde falan. Ondan sonra namaz kılmayanları ordudan attılar. Bize illa namazlı adam lazım dediler. Ve sonunda Allah Teala bir rahat nefes aldırdı elhamdülillah değil mi? Çeçenistan büyük bir imtihan geçirdi değil mi Çeçenistan? 2000 gerilla 200 milyon Rus'u dize getirdi değil mi? Allah'ın yardımıyla bugün dünyada Çeçenistan'ın eşi yok. Lan hükmediyor. Çeçenistan şu anda mahkemelerini kurmuş. Allah'ın diniyle hükmediyor. 2000 gerilla Allah için canını vermeyi göze alınca Allah da onlara İslam devleti verdi ya. Şu meseleye bak ya. Kızıl Ordu'ya karşı ya. 200 milyonluk nüfusa 2000 gerilla. Kızıl Ordu'yu darmadağın etti ya. Allah yardım etti mi kim yenebilir ya? Ama sen 2 milyon olsan ne olur? 20 milyon olsan ne olur? 70 milyon olsan ne olur? İçin boş. Efendim dışından gösteriş. Kalpte iman yok. İhlas yok bir şey yok. Mesele bu imtihanları kazanabilmek kardeşlerimiz. Tabi Allah'tan imtihan istemeyelim. Yani Ya Rabbi beni bir imtihan et, bak görürsün ben ne iyi adamım falan. Haşa, böyle şeyler konuşulmaz. Ya Ya Rabbi bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutma. Amin. Ama illa da imtihan edeceğine kasem ediyorsun. İmtihan ettiğinde de kazananlardan eyle. Amin denecek dua budur. Yoksa belayı da istemeyin buyuruyor hadis-i şerif. Ama bela gelirse de Allah'tan bilin ve sabredin. Sonunu seyredin. Şimdi Kosova inşallah kendine gelecek. Ondan sonra inşallah nesiller düşmanı tanıyacak. Kafirin yüzünü görecek, dişini görecek. Onu sevmeyecek, ona meyletmeyecek, değil mi? Öyle ya, öbür türlü efendim neuzübillah birbirine kaynaşır, sonra koparamazsın da ya. Mevla ne yaparsa iyi yapar. Hak şerleri gayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arifanı seyr eyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ama biz tabii burada Kosova'nın selameti için dua yapacağız. Gece kalkacağız, dua yapacağız, 14 secde yapacağız. Biz bu cuma sabahı İstanbul'da bizim Fatih'te Halit Caddesi'nde mescidimiz var. Ben orada devamlı sabah namazlarında bulunuyorum. O mescitte 14 secde yaparız her cuma sabahı. Bu cuma sabahı Kosova için yaptık 14 secdeyi. Bunları düşünmemiz lazım. Mecburuz. El müminun kennefsil vahide. Bütün Müslümanlar ne gibidir diyor hadis-i şerifte? Tek nefis gibi, tek beden gibi. E şimdi mesela bacağın ağırsa başın rahat eder mi? Diyebilir mi ki ayağa, sen ağırırsan ağır ya, ben uyuyacağım. Diyemez değil mi? Dişin ağrısa bacağın diyebilir mi ki bana ne senden ya, ben yatacağım. Uyuyabilir mi ya? Aynı bedeniz. E şimdi Kosova'daki bir sıkıntı aynı bize yapılmış. Cezayir'deki aynı, Keşmir'deki bize, Somali'deki bize. İmanlı kardeşlerimiz. Bugün Doğu Türkistan'daki Müslümanların nesilleri kesiliyor. Komünist Çin'in eli altında. Ne mübarek Müslümanlar var Çin'de. Onların ne kadar zor durumu var biliyor musunuz? Doğu Türkistan. E bütün bu sıkıntılar bize dokunmalıdır. Dokunmuyorsa imanımızdan şüphe etmeliyiz. Çünkü innemel müminüne ihve. Ancak inananlar kardeş. Nasıl kardeş oluyor böyle? Hani bir bedendin sen, nasıl onun ağrısı, sancısı sana sirahat etmedi? Hadis-i şerifte men asbaha ve lem yehtemme bi umuril muslimine feleyse minhum. Bir insan sabaha kalktığı zaman Müslümanların derdiyle dertlenmezse onlardan olamaz diyor. Mesela şimdi bu gece Allah nasip ederse sabaha kalkacağız. Yarın sabaha çıktığımızda kalbimizdeki duruma bakacağız. Eğer bütün dünya Müslümanlarının derdi yoksa içimizde, efendim yarın pazar, keyif, istirahat, demli çay, köpüklü kahve, hanım yapsın, sen efendim ye, televizyon seyret, kime gideceğim, efendim hangi yarışa gideceğim, hangi filmi seyredeceğim diye, bu kadar Müslümanın derdinden hiç hissedar olma. Sen nasıl o Müslümanlardan oluyorsun sonra? Onun için inşallah ayın 20'sinde zannederim Frankfurt'a söz vermiştim, değil mi? Şubat'ın mı oluyor? Şubat ayının 20'si aynı böyle bir gece. Cumartesi'yi pazara bağlayan geceleri seçiyorum ki yarın ben dönüyorum, ancak bu gece bir gece geliyorum ki siz tatil olduğunuz için rahat dinliyorsunuz diye. İnşallah tabii burada şimdi cemaatimiz var ama Frankfurt'ta inşallah Allah bir mani vermezse gelişimizde cumartesi gecesi sohbetten sonra Kosova'daki Müslümanların derdine ortak olmak üzere 14 secde yapalım inşallah. Kur'an'da 14 secde var. Bu secdeleri kim ne niyetle yaparsa anında Allah kafi gelir. Çok denedik yani, hakikaten anında olmuştur 14 secde. Çünkü kapı Allah'ın, secde Allah'a en yakın yer. Kulun Rabbisine yalvaracağı mahal. Bu itibarla şuradan Frankfurt 200 kilometre diyorsunuz, 1 saat, 1 buçuk saat, 2 saat diyorsunuz. E tabii bu kadar Müslümanın kurtuluşu için, Allah'a müracaat etmek için değer mi değmez mi? Değer. E hoca ben 14 secde yapmakla, dua yapmakla kim kurtulmuş? Tövbe estağfurullah. Sende hiç iman yok mu ya? Samimi söylüyorum, bugün Amerika'ya veya Avrupa'ya bütün dünyanın devletleri dilekçe verseler, şu Kosova'ya yardım edin diye bütün dünyanın devletlerinin arzu halinden Amerika'ya, Avrupa'ya müracaatından daha tesirlidir Allah'ın kapısına müracaat. Çünkü durduracak ancak Allah Teala. Zalimi zalime vurdurur. NATO şimdi hazırlanıyor. Sırpa onu vurdurur Allah. Gavuru gavura vurdurur. Ondan sonra Müslümanları kurtarır Allah Celle Celaluhu. Yalnız bizim müracaat edeceğimiz yer gavurların kapısı değil. Allah'ımızın kapısı Celle Celaluhu. İşte secde Allah'ın nesidir? Kapısına baş koymaktır. Orada dua edeceğiz. 14 secde herkes gelsin. Birbirini davet etsin. Bu 14 secdelere devam edelim. Ayda bir kere Almanya'da yapalım bunu inşallah. 14 secde. Ben yaptırıyorum. Siz de benimle beraber. Herkes kendi niyetine de yapabilir. Mesela evlenmek isteyen olur. Efendim işte işi bozuk olur. İşte efendim hastası olur şifası için. Ama bu sefer bir defa şu Kosova'daki Müslümanlar daha mühim. Evvela din kardeşlerimizin derdine bir yapalım inşallah. Ondan sonraki seferlerde de herkes kendi derdine niyet de edebilir inşallah. Biz Müslümanlara arkadan dua edersek kesinlikle kabul olur. Kendine yapacağın duada kesin garanti yok. Çünkü senin ağzın günahkar olabilir, bozuk olabilir. Hadis-i şerifte "Ud'uni bi elsinetin lem ta'suni biha." Hadis-i kutsi'de. Bana öyle dillerle dua edin ki o dillerle bana isyan etmemiş olasınız. Nerede o dil ya Rabbi? Ben nerede bulacağım o dili ki Allah'a o dille isyan etmem? Hepimizin gıybeti, yalanı, dolanı var. Ha bunun sırrı nedir? Hocalar uyanık olur biliyor musun? Allah o hocalardan etsin. Ahiret uyanık ama. Bir de dünya uyanıkları da var bunlar başka. Padişah sarayda davet yapmış. Hocaların da adı çıkmış ya çok yiyorlar diye. Hadi abi cahil hikayelerle hocaları işte tenkit etmek ister. Allah muhafaza etsin. Bu tenkitler çok kötüdür. Bir alime hakaret. Allah muhafaza etsin. Alimcik demek, küçümsemek. Eğer hakiki bir alimse o insanı kafir edecek kadar itikada zarar veriyor yani. Çünkü bu Allah'ın ilmidir. Dolayısıyla saygı göstermek lazımdır. Ama bizim millet böyle şaka çamata bir şeyler konuşuyorlar. Bunlardan mesuldürler tabii. Diyor ki mesela işte hani bir bostana bir öküz girmiş bir de hoca girmiş. Demiş siz hocaya bakın demiş yani. Onun zararı daha fazla olur öküz kalsın demiş falan da. Bunu da anlatıyor. Hocalar da orada sofrada bir gün bir hocanın birisi uyanık çıktı biliyor musun? Dedi ki vallahi dedi bu sofrada hoca benim ben çıkıyorum dedi geri kalan siz kalın dedi yani öküz de sizsiniz demek istedi. Çok isabetli bir güzel hareket yaptı hoca efendi. Öyle ya hoca bensem kalanı ne oldu işte öküzler kaldı. Ondan sonra şimdi hocalara davet vermişler ne yapmışlar? Padişah demiş ki bunların önüne yemeği koyalım kaşıkla yemeği de mecbur edelim. Kaşığı da o kadar uzun yapalım ağzına götüremesin baksın içi geçsin kalsın demiş. Hocalar da bir göz kaç işareti o onun ağzına o onun ağzına işi götürmüş daha çok yemişler. Şimdi bana öyle dillerle dua edin ki diyor o dillerle isyan etmiş olmayasın. Nerede bulacağım o dil? O zaman sen bana dua ben de sana çünkü sen benim dilimle günah etmedin ben de senin dilinle günah girmedim. İşi bulduk işte. O hadis-i şerifte ne diyor? Arkadan dua %100 tutar. Niçin? Çünkü bir melek görevlendirir Mevla Teala Hazretleri. Sen kime dua ediyorsun? Bir Müslüman kardeşinin derdine. O melek dinliyor. Amin. Veleke misli dalike. Duan kabul olsun diyor. Bir misli de sana nasip olsun diyor. Bu sefer sen meleğin duasını alıyorsun. Uyanık olursan aslında başkalarını tercih etmemiz lazım. Ümmeti düşünmemiz lazım yani. Allah Teala bizi nefsi nefsi diyenlerden etmesin. Ümmeti ümmeti diyenlerden eylesin. Ümmet derdine düşmeyi nasip eylesin. Onun için şimdi inşallah bütün bir seferberlikle cemaat ne kadar kalabalık olursa kabul o kadar çok olur. 20'sinin gecesi 14 secdede toplanalım inşallah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bir şey. Bir şeyle sizi denerim. Bunun birinci maddesi minel havfi korkudur. Daha o korkudan anlatıyorum hala. Daha madde madde madde imtihanlar sayılacak. Hepimizin başında bu imtihanlardan mutlaka birisi var. Sonunda sabredenler müjdeyi alacak. İstirca edenler, Allah'tan bilenler, Allah'a döneceğini bilenler kazanacak. Ama şimdi uzun uzun tefsirindense inşallah hatırlatırsınız, not alırsınız. Ben de unutmam inşallah. Yine bu konunun, bu ayetlerin tefsirini Frankfurt'ta yaparım inşallahurrahman. Daha bir detaylı olur. Açlık, mallardan noksanlık, canlardan noksanlık, mahsullerden noksanlık. Bütün bunların hakkındaki hadis-i şerifleri anlatırsak daha güzel akla gelir. Böylece insan imtihanda olduğunu fark ederekten başına her gelen musibete karşı hemen uyanık olur. Rabbimden geldi, imtihandayım, aman kaybetmeyeyim diyerekten kazananlardan olur. Ama imtihanda olduğunu bilmezse ağzına ne gelirse, beni mi buldu, nereden geldi, bu sırası mıydı diye kazayı, kaderi, neuzübillah, toptan inkara gider. Rabbimiz ayetlerine karşı cümlemizi kalp kulağı hazır olanlardan eylesin ki ne buyuruyor estaizu billah? İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehîd. Bu ayetlerde büyük vaazlar var. Bu Kur'an'da büyük öğütler var. Ama kime? Kalbi olana. Adam diyor ki, benim de kalbim var. Öyle kalp, böbrek, ciğer, talaktan bahsetmiyorum. Manevi kalbi olana, kalbinin kulağı açık olana, kulağını verirken kalbi de hazır olana. Yoksa aklı orada burada gezenlere değil. Allah Teala kalp körlüğünden korusun yoksa. Kafa gözünün körlüğü zararı yok. İki gözünü aldığıma iki cenneti söz veriyorum Allah buyuruyor. Körlere iki cennet var. Eğer ki sabredebilirsen. Ama kalp gözü kör olursa ebedi cehenneme gitti. Onun için şimdi burayla iktifa edelim. Sizi de Frankfurt'ta merkeze Allah yolunda gelmeye davet ettik. Biz ta İstanbul'dan kalkıyoruz. Hakikaten ağır hastalıklarımla beraber 4 tane iğne vuruyorum günde yaşamam için. 14 senedir. 4 iğneyle bir çuval hapla dolaşıyorum. Efendim size bir şey anlatabileyim diye. Tabii ben size acırsam Allah da bana acıyacak. Öyle ya, bir şey biliyorsam zekatını vereceğim. İlminde zekatı var, farz. Ben anlatmak zorunda kalıyorum. Ama doktorlar diyorlar yatman lazım, seni kontrole çekmemiz lazım. Orana vurdu, burana vurdu. Atın ölümü arpadan olsun diyorum artık. Nerede trak orada bırak, gittiği kadar gideceğiz işte. Ama istifade daha fazla olsun. Bak faniyiz, hepimiz öleceğiz, gideceğiz. Her zaman bu imkanlar bulunmuyor yani. Bu meclisler kurulmuyor. Senelerce Avrupa'ya davet edildik. Bak şimdi nasip oluyor. Onun için 20'sinde sohbetimizde bu ayetlerin izahı için Çin'den gelse adam yayan değer mi değmez mi? Neye değer? Bana değil. Bir ayet duymaya değer. Bir hadis öğrenmeye değer. Çünkü sahabe-i kiram bir hadis duymak için Irak'tan kalkıyordu, Mekke'ye gidiyordu. Yaya. 2 aylık yola ki Ebu Hureyre'den radıyallahu anh bir hadis öğreneyim diye. Bir hadis için dünyayı dolaşıyorlardı. Şimdi bir sohbette 10 tane 20 tane hadis nasip oluyor. Hazır ayağımıza geliyor. Kıymetini bilen tabii Fizan'dan geliyor. Ama nasip olmayan da şimdi aşağıda oturmuş sigara iç. Şimdi aşağıda oturmuş sigara iç. Yukarıda ben burada ne konuşuyorum? Onun dünya ahiret saadetine konuşuyorum. Ama bilmeyince insan böyle. İnşallah onlara da duyuracağız inşallah. Bütün insanları davet etmeniz, uyarmanız ve duyurmanız farzdır üzerinize. Mesulsünüz. Bu sadece benim görevim değildir. Şimdi duymakla hepiniz yükümlü oldunuz. İnşallah kurtuluşumuz dine davettedir. Cemaate davettedir, sohbete davettedir. Başka felah aramayın, öküzün altında buzak beklemiş gibi olursunuz. Doğurmaz. Estağfirullah vel tekum minkum ümmetün. İçinizden bir cemaat oluşturun. Bu mantar değil, yerden bitmez. Gökten inmez. Siz yetiştirin. Çocuklarınızdan, nesillerinizden. Yed'ûne ilel hayr. Her işi bıraksınlar, tek işleri dine davet etmek olsun. Böyle bir cemaat, tebliğ cemaati, davet cemaati, İslam'a efendim milleti çağırma cemaati yetiştirilecek, vazifesi bu olacak. Diğer cemaat onu destekleyecek. Ve emrune bil maruf ve nehyen anil münker. İyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek, Allah'ın dinini insanlara duyuracak. Ve ulâke humul müflihûn. Ancak o hoca cemaati, tabi bu ilim ister, şimdi ilmi olmayan adam helala haram der, harama helal der. Ne anlatacak millete, kaster roman okunmaz ki burada. O cemaati yetiştiren bir ümmet, bir toplum, o cemaata yardımcı olan, destekçi olan, davetçi olan bir ümmet ancak felah bulacak onlardır Allah buyuruyor. Şimdi nasıl kurtulacağız Müslümanlar? Böyle bir hoca cemaatimiz var mı? Bunlar ev ev, köy köy, bütün mahalle mıntıka gezip İslam'ı anlatıyorlar mı? Her dilden. Biz de bunlara daha yardımcı oluyor muyuz? Bu, kurtuluş burada. Biz arıyoruz başka başka yerlerde. Ayet böyle söylüyor. Onun için Ben sizi Allah için davet ediyorum mesela. Siz de artık bütün insanlara duyuracaksınız. Otobüslerimi kaldıracaksınız, minibüslerimi tutacaksınız. Bak buraya şimdi kaç otobüs nerelerden tuttu geldiler. Bir kişi sebep oluyor, 50 kişi hidayet buluyor ya. Siz de birbirinizi uyandırın inşallah. Sohbetlere böylece devam ederiz inşallah. Amin. Subhane Rabbil Alil Alel Vahhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu selamu ala seyyidil murselin. Ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cenneh. Ve ma qarrab eyleyha min qavlim amel. Ne'udu büke minen nar. Ve ma qarrab eyleyha min qavlim amel. Allahümme inna nes'elükel muhayyil ma se'eleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ gecemizi mübarek eyle. Hayırlara vesile eyle. Sohbetlerimizi makbul, meşru, merdi ve müessir eyle. Tesirlerini gönüllerde halk eyle. Cümlemize hidayetler bahşeyle. Dinleyenleri etkilenip amel etmeye muvaffak eyle. Ya Rabbi duymayanları da ya Rabbi bir dahi seferlerde nasip eyle. Bizi de çevremizde dinine davetçi eyle ve hizmetçi eyle. Ölünceye kadar bu yolda devam sebat istikametler nasip eyle. Son nefeslerimizde iman-ı kâmil, hüsnü hatime ve kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulüh. Şehadetiyle çene kapamak cümlemize nasib-i müyesser eyle. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle. Cemaatlarımızdan bir sevenler şimdi kabirde bekleyenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi hocalarımızı, şeyhlerimizi affeyle, mağfiret eyle, bizden hoşnut ve razı eyle. Ya Rabbi, Efendi Hazretlerimize acil şifalar ihsan eyle, derdine devalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, İslam için çalışanlara her sahada mansur muzaffer eyle. İslam düşmanlarını kahreyle, mahveyle, helak eyle. Kazdıkları kuyulara düşür, hilelerini başlarına ters döndür, makus eyle. Ya Rabbena alemin ve ahirun nasirun ve ahirun fatihun. Ailelerimizi yâr eyle, itaatkâr eyle. Oğullarımızı, kızlarımızı salihin, salihattan eyle. Kıyamete kadar nesillerimizi dinine hizmetkâr eyle. Yolundan ayrılmaktan, caymaktan, şaşmaktan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbena alemin. Ya Rabbi cümlemizi helalından merzuk kılıp haramlardan, şüphelerden beri eyle. Cemî müşkilatımızı hallü asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Bu cemaat dağılmadan affolarak kalkın, günahlarınızı sevaba döndürdüm nidasıyla müşerref eyle. Amin. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Selamun alel murselin ve elhamdülüke ya Rabbel alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabih ve meşâhına kâffeh ve ilâ ruhin vâtina ve mâ tehâdil cemâ'ah. El-Fâtiha.